Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja, mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Wybiła 23, to program trzeci Polskiego Radia. Środa, trzeci dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dwuletni chłopczyk, który po nocy spędzonej na mrozie był w głębokiej hipotermii, zaskakująco szybko wraca do zdrowia. Są kolejne dobre informacje z krakowskiego szpitala. Posłowie z PiSu, PO i Sprawiedliwej Polski muszą tłumaczyć się ze służbowych wyjazdów. Dziennikarze wymieniają nazwiska. Nie ma rozstrzygnięcia w sprawie uboju rytualnego. Trybunał Konstytucyjny znów zbierze się w tej sprawie za tydzień. Dwuletni Adaś został odłączony od respiratora i oddycha już samodzielnie, dowiedziała się nieoficjalnie TVP Info. Skrajnie wychłodzone dziecko znaleziono w niedzielny poranek. Pół nocy spędziło w samej piżamie na mrozie. Temperatura jego ciała spadła do 12 stopni. Zapadł w hipotermię. Jego serce biło raz na kilkadziesiąt sekund. Lekarze mówią, że chłopiec ma nieprawdopodobny mechanizm adaptacyjny, że nigdy czegoś podobnego nie widzieli. Profesor Janusz Skalski z krakowskiego szpitala w Prokocimiu jest dobrej myśli. Tak mówił po południu, gdy maluch oddychał jeszcze z pomocą respiratora. Mówiąc oszczędnie, nie mamy negatywnych w tej chwili objawów. Pozostaje tylko kwestia pełnego powrotu do stanu intelektualnego. Na tym etapie możemy powiedzieć, że każdy dzień przynosi nam odrobinę radości. Dwuletni chłopczyk z Racławic w noc Andrzejkową, będąc pod opieką babci, niepostrzeżenie wyszedł z domu. Stało się to po godzinie trzeciej w nocy, gdy temperatura spadła do minus 10 stopni. Nieprzytomne dziecko ponad 600 metrów od domu pod stertą liści w korycie rzeki znalazł policjant. Adaś bardzo szybko trafił na salę operacyjną, gdzie został podłączony do sztucznego płuco serca. Podtrzymuje ono funkcje życiowe, na zewnątrz ogrzewa i natlenia krew i ponownie wprowadza ją do układu krążenia. W serwisie Trójki teraz polityka. Raport z kontroli wyjazdów służbowych posłów jest już gotowy, poinformował marszałek Sejmu Radosław Sikorski i zapewnił, że większość parlamentarzystów poprawnie rozlicza delegacje. Audyt jest gotowy. Z niego wynika, że w 6 przypadkach miały miejsce błahe, nawet nie naruszenia, tylko sprawy do wyjaśnienia. W przypadkach 3 osób są to kwestie trochę poważniejsze, ale szef kancelarii w tej chwili zwrócił się do posłów o wyjaśnienia. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej o wyjaśnienia poproszonych zostało kilku posłów. Wśród nich m.in. Łukasz Zbonikowski i Zbigniew Giżyński z PiSu oraz Jan Kaźmierczak z PO. Tygodnik Polityka dodaje do tej listy jeszcze Arkadiusza Mularczyka ze Sprawiedliwej Polski, Pawła Suskiego z Platformy Obywatelskiej i byłego posła Twojego Ruchu Wojciecha Pękalskiego. Przypomnijmy, wewnętrzną komisję, która przeprowadziła audyt wyjazdów posłów, powołano po ujawnionej przez media sprawie podróży do Madrytu 3 byłych już posłów PiSu, Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego oraz Adama Rogackiego. Mieli oni wziąć kilkanaście tysięcy złotych zaliczki na służbową podróż samochodem. W rzeczywistości polecieli tanimi liniami lotniczymi za kilkaset złotych, a na posiedzeniu, w którym mieli uczestniczyć, w ogóle się nie pojawili. Marszałek Sikorski zapewnił, że są gotowe projekty uchwał, które zmienią zasady podróży zagranicznych posłów. Znów wraca dyskusja o uboju rytualnym zwierząt i znów zajmuje się nią Trybunał Konstytucyjny. 2 lata temu sędziowie orzekli, że rozporządzenie ministra rolnictwa, na którego podstawie zabijano zwierzęta bez ogłuszania, jest sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją. Teraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, który chce zgody na ubój, twierdzi, że ustawa o ochronie zwierząt narusza konstytucję i Europejską Konwencję Praw Człowieka. Z taką argumentacją nie zgadzają się przedstawiciele Sejmu i prokuratury. Dzisiaj sędziowie po wielu godzinach zajmowania się sprawą odroczyli ją do przyszłej środy. Ksenia Maćczak. Sprawa uboju rytualnego wciąż budzi wiele kontrowersji, do tego stopnia, że zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand, opuszczając salę rozpraw, mówił, że sam zaczął zadawać sobie wiele pytań. Dotykamy bardzo istotnych kwestii właściwie historii, tak? I to jest takie nostalgiczne. Co nie zmienia faktu, że zdaniem pełnomocnika Związku Gmin Żydowskich mecenasa Mikołaja Pietrzaka, Trybunał powinien zakwestionować przepisy ustawy o ochronie zwierząt, bo... Zakaz uboju rytualnego jest niezgodny z konstytucją, niezgodny z wolnością religii. Dlatego przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Lesław Piszewski na koniec wydał krótkie oświadczenie. Żałuję, że sprawa legalności szchity w ogóle musiała stanąć na wokandzie Trybunału, gdyż orzeczenie wydaje mi się oczywiste. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Mój plan zawalił się w jednej chwili, tak kapitan Tomasz Cichocki mówi o przerwanym rejsie dookoła świata. Żeglarz musiał spłynąć do portu w RPA z powodu poważnego uszkodzenia masztu podczas silnego sztormu w okolicach przylądka Dobrej Nadziei. Ileś tam lat pracy, ileś środków, iluś ludzi, którzy poświęcili swój czas, to się zamyka w jednej sekundzie dosłownie. Kapitan Cichocki zapowiada, że podejmie jeszcze jedną próbę opłynięcia ziemi bez zawijania do portu i będzie to już trzecia próba. Trójca o tej porze, jak zawsze, wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Z kłopotami zaczął się sezon skoków narciarskich dla dwukrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha. Kontuzja miała być najpierw drobna, potem powrót do skakania się przedłużał, a dziś okazało się, że bez interwencji chirurgicznej się nie obędzie. Zabieg przeprowadzony zostanie jutro. Wygląda na to, że Stoch nie zdąży wrócić do pełni formy na turniej czterech skoczni, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Na tym etapie, gdzieś tam między 18 a 24 grudnia, Kamil będzie wracał do treningu, czy będzie już gotowy wystąpić w turnieju czterech skoczni, to tego chyba nie jest nikt w stanie teraz powiedzieć. Natomiast sam udział w tym turnieju w ten sposób jednak jest zagrożony. Doktor Piotr Zaorski, ortopeda z jednej z warszawskich klinik, jest mniejszym optymistą. To, że za 4 tygodnie będzie w pełni formy, to jest bardzo mało realne. Wszystko zależy od tego, co będzie robione ze stawem skokowym zawodnika. Powrót do skoków może się opóźnić, natomiast powrót do normalnego funkcjonowania powinien być łatwiejszy. Jeśli jest to artroskopia bez wykonywania rekonstrukcji więzadłowych, to po takim zabiegu od razu pacjent ma pozwolone na stopniowe obciążanie tej kończyny, od razu jest wprowadzana mobilizacja pełnej ruchomości w stawie. Pod nieobecność mistrza trener Łukasz Kruczek zabierze na konkursy w Lillehammer 5 zawodników Żyłę, Ziobrę, Kubackiego, Morańkę i Zniszczoła. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali z Lokomotywem Nowosybirsk 1-3 w Lidze Mistrzów. To była pierwsza porażka po dwóch wcześniejszych wygranych. Rywale byli dziś lepsi, mówił Krzysztof Kierczyński. Kawał dobrej siatkówki, kilka ciekawych wymian. Siła na siatce, siła ataku zespołu rosyjskiego była naprawdę duża i nie byliśmy w stanie im się przeciwstawić. Czy to naszą zagrywką, która może odrzuciłaby ich od siatki, czy blokiem, panowali dzisiaj. A my staraliśmy się dotrzymać im kroku i momentami to wyglądało dobrze. Momentami dotrzymywaliśmy im tempa, ale niestety zabrakło, bo musielibyśmy zagrać fantastyczne spotkanie, żeby z nimi wygrać, choć szansa istniała. Rewanż w Nowosybirsku. Lepiej spisali się, bo i zadanie mieli łatwiejsze zawodnicy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wygrali z chińskim zespołem Walepa Sastamala 3-1 w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu CEF. Lepiej jednak słuchać o występach siatkarzy niż koszykarzy. Stelmet Zielona Góra przegrał 7 raz w Pucharze Europy, a rozegrał 8 spotkań. Dziś Polacy przegrali w Podgoricy z Budoknością 85-100. Przegrały także w Toruniu koszykarki Energii. W 5. kolejce Euroligi uległy zespołowi z Salamanki 77-89. Radosław Kawęcki awansował do jutrzejszego finału wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym w Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Dausze. Polak miał 7 czas półfinałów. W półfinale na 100 metrów motylkiem odpadł Paweł Korzeniowski, miał 10. rezultat. Międzynarodowa Federacja Samochodowa uznała, że Gilles Bianchi ponosi odpowiedzialność za wypadek podczas wyścigu Formuły 1 na Grand Prix Japonii, w wyniku którego doznał poważnych obrażeń. Według raportów FIA francuski kierowca jechał za szybko. I na koniec jeszcze trzy wyniki z Ligi Angielskiej. Tam dziś Arsenal wygrał 1-0 z Southampton, Chelsea pokonała Tottenham 3-0, Sunderland przegrał z Manchesterem City 1-4. Jutro będzie pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz tylko na Dolnym Śląsku. Od minus 3 stopni w Białymstoku do plus 4 we Wrocławiu. W nocy na południu mgły, na zachodzie możliwe opady mrzawki lokalnie marznącej i powodującej gołoleć. Na Podlasiu na termometrach minus 7, w regionach centralnych minus 4, na południowym zachodzie minus 1. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A

takiej wiosny, jaka wtedy była. Ja mówiłam tobie, miły, tyś powtarzał, miła, lecz na próżno wyciągałam ku miłości ręce zbyt okrutnie. Time! Santoria. Słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Jerzy Satanowski. Myślę sobie, że nie ma drugiego miejsca w eterze, gdzie mogą państwo, mieliby państwo szansę od początku do końca tego utworu wysłuchać. No tak, no bo jak piosenka ma ponad 10 minut, no to trudno, żeby spotkała się z wielkim powodzeniem wśród stacji radiowych. Myślę, że zawsze tak było. Trudno sobie wyobrazić właściwie przygotowanie takiej wersji radiowej tego utworu do grania skróconej. No ale chociaż raz, to jest na pewno jeden z tych utworów, który zostaje w pamięci po przesłuchaniu albumu Joanny Lewandowskiej Taka i Taka. I nie jest to piosenka ostatnia na tej płycie, ale jak już zakończymy słuchanie całości, to ta Santoria wraca. Ja mam jeszcze milion oczywiście czeskich skojarzeń i z tą piosenką, i z jej długością, i z tym, jak brzmi, jak jest zaaranżowana, ale nie wiem, dzielić się czy sobie darować. Nie, teraz będzie po polsku i to będzie z nowej płyty, której jeszcze nie ma. Zespół nazywa się U Studni. Szarość we mnie, szarość wokół, deszcz struga mi płynie. Za mną lata, co przede mną, dzień już mija. Toną we mgle, toną sprawy, kiedyś ważne, dziś niczyje. Czyjeś prawdy, myśli czyjeś. Czy ja żyję? A mówią, że jakie myśli w głowie, takie żyje. Więc może dziś zapomnę. Marzenia snem kamiennym, gasną oczy, gasną słowa, czas na twarzy, ślady znaczy. Warto wołać, a mówią, że jakie myśli w głowie, takie życie, więc może dziś zapomnę. Ulatuje wiara krucha, może jej nie było. Ciężar wspomnień sen oddala, noc już mija, a mówią, że jakie myśli w głowie, takie życie, więc może dziś zapomnę. A mówią, że jakie myśli w głowie, takie życie, więc może dziś zapomnę. A mówili, że autorska piosenka Darka Czarnego, zapowiadająca nową płytę zespołu U Studni, no i jak donoszą, tak, cały materiał jest już gotowy i lada moment płyta powinna mało być. Tego, już drukowane są okładki, więc ona czyli będzie jeszcze w tym roku. Więc ona będzie bardzo, lada moment. Próbowałam znaleźć gdzieś ten tytuł, ale jakoś nie dałam rady. Teraz u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Opowieści nie tylko o kobietach to tytuł koncertu, który wspólnie prezentują Iwona Lorantz i Grzegorz Tomczak. Jutro, 4 grudnia, będą ich mogli usłyszeć mieszkańcy Słupska. Koncert odbędzie się w Teatrze Rondo, początek o 18:00. Bo już jutro nie będzie nas, a więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. Trzeci ogólnopolski festiwal piosenki poetyckiej i turystycznej przy Kominku od piątku, 5 grudnia, trwać będzie w Kielcach. Obok koncertu o nagrody publiczności oraz przesłuchań konkursowych zaplanowano również szereg koncertów towarzyszących. W Kielcach zaśpiewają m.in. zespoły Podwiatr i Małżeństwo z Rozsądku, a także Piotr Kędziora i Piotr Bukartyk. Festiwal wędruje po mieście, koncerty odbywają się w różnych miejscach, dlatego przed podróżą do Kielc proszę koniecznie wszystkie szczegóły sprawdzić na stronie przykominkuart.pl. Festiwal potrwa do niedzieli. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Andrzej Garczarek 5 grudnia wystąpi w Olecku w ramach czwartych oleckich zderzeń ze słowem i dźwiękiem poezji Gram. Recital odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Kultury Mazury Garbate w Olecku. Początek o 19:00. Ktoś na grzebieniu gra titinę, sączy się zmierzch, chude natura. Życie umową jest to dzieło, a zamiast dzieła jest chałtura. Kamil Wasicki w Ślesinie, czyli swoim mateczniku. W piątek, 5 grudnia, zaśpiewa piosenki z płyty Dobre rzeczy się zdarzają i będzie to ślesińska premiera najnowszego krążka artysty. Koncert odbędzie się w nowoczesnym miejsko-gminnym ośrodku kultury. Początek o 19:00. Posiedź tu sobie i na mnie zaczekaj, gdy się kogoś kocha. Ten ktoś od tak nie znika. W niedzielę, 7 grudnia, mamy w Warszawie dwa finały dwóch festiwali, którym patronuje Jeremi Przybora. O 19:00 w Ośrodku Kultury Ochoty finał ogólnopolskiego konkursu wokalnego Piosenka jest dobra na wszystko, którego gwiazdą będzie Marian Opania, zaś o 19:30 w piwnicy na Wójtowskiej koncert wieńczący piąty konkurs piosenki kabaretowej imienia Jeremiego Przybory, podczas którego wystąpią laureaci konkursu oraz Monika Węgiel. Przed miłośnikami twórczości panów Przybory i Wasowskiego twardy orzech do zgryzienia. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała Teresa Drozda. A to takie dziwne? No właśnie, dziwne, bo ostatnio nie mogłem powiedzieć jak zwykle Teresa Drozda, ponieważ wspierała nas Monika Cygan, która dzisiaj również nas wspiera. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi było miło, że mogłam przez te dwa tygodnie wesprzeć państwa. Poczekaj, to jeszcze nie koniec. Myślę, że to jeszcze będzie twoje wsparcie nam bardzo potrzebne. Bo tydzień temu, jak państwu mówiłem, obie panie spotkały się gdzie? W Kutnie. Tak, bo tam się odbywał 10. Festiwal Twórczości Jeremiego Przybory. No, impreza, której tytuł mówi właściwie już wszystko na temat tego, co się tam dzieje, aczkolwiek, jak mówiła Monika przed tygodniem i przed dwoma tygodniami chyba w wiadomościach, nie tylko piosenki Jeremiego Przybory w Kutnie są śpiewane, bo pojawiają się także piosenki innych autorów. W tym roku na przykład do wierszy Bolesława Leśmiana, zabrzmiały, zaśpiewane. Mhm. No i tydzień temu pani Monika opowiadała o tej białej sukni, o występowaniu na bosaka Dominiki Barabas, która wygrała, tak? Tak. Dobrze pamiętam? Tak, zajęła pierwsze miejsce. Ale była jeszcze jedna Dominika. Była jeszcze jedna Dominika, Dominika Dobrosielska, która właściwie mam takie wrażenie, że wyjechała no co najmniej z kilkoma nagrodami z tego festiwalu. Ona co prawda nie dostała chyba, jeśli dobrze pamiętam, żadnej nagrody takiej regulaminowej, przyznawanej przez jury, wyróżnienie chyba tylko. Na pewno dostała nagrodę prezydenta miasta Kutna i tą jedną szczególną nagrodę, dzięki której będzie mogła nagrać płytę, bo dwa dni w studiu nagraniowym. Płytę to pewnie trochę za dużo powiedziane, może parę piosenek. Scenek chociaż, tak, taką małą demówkę. Tak, i to była nagroda przyznawana przez pana Konstantego Przyborę, ale uszami i oczami Bogdana Hołowni. Zresztą podobnie było z nagrodą prezydenta Kutna. Też Bogdan Hołownia jakby jednoosobowo tę nagrodę przyznał i przyznał ją Dominice Dobrosielskiej właśnie. Mało tego, Dominika Dobrosielska dostała też nagrodę publiczności, co najbardziej chyba mnie na przykład zaskoczyło, ale w taki i szalenie pozytywny sposób, dlatego że Dominika zaśpiewała bez żadnych ozdobników, bez żadnego koloryzowania, bez żadnego wymyślania czegoś od nowa. Ona po prostu zaśpiewała piosenki Jeremiego Przybory dokładnie tak, jak one zostały zaśpiewane. Ja jestem zwolenniczką. Jak zostały napisane. Jak zostały napisane, tak, przepraszam, tak. Ja jestem zwolenniczką takiego sposobu wykonywania tych piosenek. Dominikę widuję od wielu lat już na różnych przeglądach i festiwalach i pierwszy raz niczego mi w tym jej występie nie zabrakło. No to już tyle ciepłych słów padło pod adresem Dominiki, że musimy posłuchać. Domino, domino, to piosenka o złym Dominiku. Kiedy dziś słyszę ją, serce znów jest szkatułką z muzyką. Znów u stóp mi padł klucz do tamtych lat, dawnych lat, kiedy to taki modny był walc domino. Ten Dominik z paryskiej piosenki był zły i dziewczynę z piosenki przyprawiał o łzy. Gdzieś tam chadzał, z kim się zdradzał i zawadzał wciąż o bar. Ale kiedy powracał, w ramiona tak brał, jakby jedną, jedyną na świecie ją miał. Przebaczała, całowała i szeptała: domino, domino, domino, to nie gra ani strój z pantomimy. Domino, domino, to jest skrót od imienia Dominik. Śpiewający ślad, wracający kształt dawnych lat, kiedy to taki modny był walc domino. Nie Dominik, inaczej na imię on miał, gdy walczyka na płycie i miłość mi dał. Nie zawinił, nie przyczynił odrobinę bólu mi. Ale w treści walczyka co inne miał tło. Była zła Dominika, ja byłam nią. Nie przebaczy i w rozpaczy tonął walczyk domino. Domino. Domino. To piosenka o złej Dominice. I kiedy dziś słyszę ją, jak w szkatułce powraca w muzyce wiolinowy kształt, klucz do tamtych lat, dawnych lat, kiedy to taki modny był walc domino. I ta myśl, jedna myśl, gdy ten walczyk odzywa się dziś, czy i ty słyszysz go? Domino, domino, domino. No, powiem paniom, że kompletnie mnie te zachwyty przekonują, niestety. Bo pan nie widział na żywo. Właśnie, nie widziałeś. Więc może chodzi o to, co straciłem, nie widząc. To była, ja tylko powiem, francuska piosenka z polskim tekstem Jeremiego Przybory, napisana dla kabaretu Vagabunda. Mhm. No ja pamiętam po prostu takie czasy, kiedy polskie radio, a zwłaszcza Jedynka, właściwie cały czas tak grało takie piosenki. Ja do dziś mam tego dosyć. Doznałem pewnego przesytu, być może w młodości, no i stąd taki mój stosunek. A może właśnie chodzi o to, czego nie widziałem. Ja uważam, że trzeba Dominice dać szansę. No dobrze. Teraz przed nami zapowiadany odcinek nowego serialu. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. No i tutaj niespodziewanie właśnie odgryzła się Dominika Barabas. Dominika Barabas. A teraz już zapowiadany odcinek serialu. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Robert Kasprzycki. Chciałbym Was zaprosić do przesłuchania piosenek z mojej płyty noszącej tytuł 4. Pierwsza piosenka, którą chciałbym wybrać, to jest Tristessa. Jest to piosenka, którą pisałem bardzo długo, bo bardzo głęboko mnie ta piosenka trafiła, jeżeli chodzi o stronę snu. To jest piosenka przyśniona, piosenka o takim rodzaju głodu i smutku, który trawi każdego, kto pisze. W jakimś sensie jest to odpowiedź na pytanie kolegi, czemu płyta powstała długo, ponieważ ja jestem, nie to, że może nie chwalę się, że jak większość wybitnych poetów jestem dwubiegunowy, ale raczej mam wahnięcia nastroju w stronę negatywną, dołującą niż nie. I ta piosenka jest jakimś takim nazwaniem tych stanów, które są smutkiem, nazwaniem ich imieniem kobiety, dziewczyny, tristessą właśnie, smutkiem, który przychodzi i odbiera ci siłę, załóżmy, do działania jakiegoś tam. Oczywiście w tym wszystkim jest wplątany jakiś element przeżyć, emocji, przypisywania konkretnej kobiecie tego, że ona będzie nosiła na sobie jakieś odium smutku, które jak przyszło do twojego życia, to zawsze będzie tego smutku symbolem. Poza tym to jest bardzo energetyczny i smutny utwór, więc jakby to połączenie tych dwóch rzeczy, śpiewności i takiej latynoskiej energii ze smuteczkiem, który jest w środku, bardzo lubię. Poza tym jest genialny solo na basie zagrane przez Krzysia Wrywę i właściwie dlatego solo nagraliśmy tę piosenkę, bo jak przestaje śpiewać i solo się włącza, to w tym solo jest jakaś opowieść już. Tristessa, to słowo jak cień. Jak przeszłość, co ścigać mnie chce. Ale ty nie mówisz nic, ale ty nie mówisz nic i trwasz. Nie dotkniemy naszych ciał, pod powieką płonie twoja twarz. Tristessa, tak imię jej brzmi. Dziś w nocy przyśniła się mi. słów. Chciałbym dziś odtworzyć znów wiek lat. Nie dotkniemy naszych ust, nie zapłonie nigdy już ten świat. Nieważne dziś, dokąd zmierzasz, Kasprzycki ze swojej najnowszej płyty pod tytułem 4. Niektórzy twierdzą, że to najlepsza płyta Roberta. Nie, nie, na mnie na razie nie patrzę. Ja jeszcze nie jestem gotowa do wydawania tego rodzaju ocen, dlatego że to jest strasznie trudne, no, w taki sposób powiedzieć o płycie, że ta jest najlepsza, lepsza od tej. Nie, nie, nie, nie, nie. Jakoś niektórzy tak twierdzą. No dobrze, ich prawo i nasze też. Ciąg dalszy nastąpi oczywiście. Mamy dla Państwa zaproszenia. Na najbliższą niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście na godzinę 20, bo wtedy... A na co? To się za chwileczkę Państwo... Właśnie, bo wtedy koncert się rozpoczyna. To się wyjaśni za moment. To ja tylko podam numer telefonu na wszelki wypadek. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić teraz. No, a teraz właśnie zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Byłoby miło wypełnić dzisiejszą szufladę piosenką gościa, który w najbliższą niedzielę, czyli 7 grudnia, najprawdopodobniej wystąpi w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 30-lecia swej działalności artystycznej. Mowa oczywiście o Tomaszu Wachnowskim. Wspominałem niedawno, że byłem świadkiem jego debiutu w marcu 1984 roku na przeglądzie piosenki turystycznej Włóczęga w Zielonej Górze. Nagrania z tamtego jego występu w konkursie raczej nie zachowały się do naszych czasów. Będę miał dla Państwa i tak niespodziankę, choć nie dziś. Mam oczywiście pod ręką nagrania Tomka Wachnowskiego z tegorocznej giełdy piosenki w Szklarskiej Porębie. Ale pomyślałem sobie, że nic tak nie nobilituje dostojnego jubilata, jak fakt, że po jego piosenki sięgają inni wykonawcy. W 2006 roku ukazała się płyta Znaki na niebie, na której Iwona Lorantz zaśpiewała dokładnie 11 utworów Tomka Wachnowskiego. Dwa z nich przypomniała podczas niedawnego koncertu w podziemiach pokamedulskich na warszawskich Bielanach. Wystąpiła oczywiście z Grzegorzem Tomczakiem. Obojgu akompaniował Dawid Troczewski. Ona stała pod ścianą. On wszedł, zobaczył, przystanął, spojrzał jej w oczy, a ona jemu, choć przeznaczona była innemu, nie tylko na ten jeden taniec. Bo w sali tanecznej to się zdarzyło, gdzie w rytmie, w dźwiękach czuje się miłość i nagle fortepian, i nagle bas, i nagle forte, i jeszcze raz. Ona na parkiet wybiegła bosa, on na nią spojrzał, zapiął marynarkę i wyszedł na papierosa. Byłeś jak płyta przegrana, złość zdrapywałeś ze ścian, gdy usłyszałeś, kochany, spróbuj od dzisiaj być sobą. Też nie wiem, jak to się stało, bo jeszcze wczoraj nasz świat był jednym z tych, których mało, dziś jednym z tych, których brak. Byłoby miło, gdyby ta miłość nie znała gorzkich słów. Byłoby miło, gdyby ta miłość umiała wrócić znów. Kładę się później niż wstaję, zawsze gdzie indziej niż ty. Świat pełen jest takich bajek, ktoś bywa dobry, ktoś zły. Byłoby miło, gdyby ta miłość nie znała gorzkich słów. Byłoby miło, gdyby ta miłość umiała wrócić znów. Wiem, że już nic nas nie zmieni, i znów wystarczy mi sił. niby tak jak tamtej jesieni. Wstać, trzasnąć drzwiami i wyjść, byłoby miło, gdyby ta miłość nie znała gorzkich słów. Byłoby miło, gdyby ta miłość umiała wrócić znów. Byłoby miło, gdyby ta miłość nie znała gorzkich słów. Byłoby miło, gdyby ta miłość umiała wrócić. Iwona Lorenz w piosence Tomka Wachnowskiego. Nagranie oczywiście przygotowane czterokanałowo przez Pawła Szeromskiego. No to ja tylko przypomnę jeszcze Państwu, że Iwony Lorenz i Grzegorza Tomczaka we wspólnym koncercie można posłuchać już jutro w Słupsku. Mhm. O godzinie 18 ten koncert się rozpoczyna w Teatrze Rondo. Jest duże prawdopodobieństwo, że ta piosenka również w tym koncercie zabrzmi. My ciągle rozdajemy zaproszenia na niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam 30 po warszawsku, czyli jubileusz Tomka Wachnowskiego. Ze specjalnymi gośćmi. Mhm. Mhm. To wszystko w niedzielę o 20. Zaproszenia się rozdają. No a teraz... No jest chwila teraz, żebyś się wytłumaczyła, dlaczego cię nie było i dlaczego cię nie będzie. Tak, no może mnie jeszcze znowu nie być. Nie wiem, może w grudniu będzie trochę spokojniej, chociaż być może wygospodaruję jeszcze moment, żeby wyjechać. No jak państwo wiedzą, jakoś tam dłubię, dziergam, tworzę, piszę książkę. Jutro w związku z tym pisaniem jadę do Ostrawy. Ale o czym piszesz książkę, to już można powiedzieć? Można, można, już moim zdaniem to powiedzieliśmy. Piszę książkę o Jaromirze Nochawicy i o tym, co robi w Polsce. Ale mogli państwo tego nie słyszeć. Tak, oczywiście. Co robi w Polsce, co, jak tutaj do nas trafił, jakimi kanałami, kto go pierwszy do Polski przywiózł i tak dalej. Tropię to wszystko. Więc mamy mnóstwo czeskich skojarzeń nieustannie. No i jadę, bo w tej chwili w Ostrawie trwa cykl takich ostatnich w tym roku koncertów Jaromira Nochawicy. Jadę, bo i prawdopodobnie jest na nich śpiewany nowy materiał, nowe piosenki, więc jadę sobie tego posłuchać. Wiem już na pewno, że w lutym Jaromir Nochawica przyjeżdża do Polski na jeden, na razie na jeden koncert, ale być może ta lista się wydłuży, że zagra trochę koncertów w Pradze w styczniu, może też mi się uda tam pojechać, no więc będę państwa opuszczać raz na jakiś czas z powodu tych czeskich klimatów. Nie wiem jeszcze, kiedy ta książka będzie skończona, ale staram się, żeby to było jak najszybciej, bo presję czuję z wielu stron i wiele osób już czeka na to, żebym wreszcie skończyła. No tak, bo przy okazji jeszcze trzeba podzielić swoje uczucia między inne osoby. Tak, między inne artystów. A to Jeremi Przybora. Tak, a to jeszcze paru jeszcze takich artystów by się znalazło. Tak, tak. No i Jeremim Przyborą kończymy. Kończymy, bo wracamy do Kutna. W zaskakujący sposób na koniec wracamy do Kutna. To Dominika Barabas, z tym, że teraz będzie wersja domowa.